En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Cybertruslen mod Danmark er voksende, men selvom de nuværende angreb på virksomheder og institutioner kan virke voldsomme, ja, så er vi faktisk kun i en fase af kold cyberkrig, hvor angriberne egentlig holder sig bevidst tilbage. Kommer det en dag til en varm cyberkrig, så vil angrebene blive meget voldsommere, og de vil også gå ud over vores kritiske infrastruktur, for eksempel vores sundhedsvæsen. Ordene de kommer fra Martin Nexø, der er ekspert i digital krigsførelse, kunne man sige, og Nexø kommer på besøg til sidst i denne første time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og om sådan godt 20 minutter, hvis alt går vel, så tager vi fat på den forgangne uge i dansk politik, når vi prøver at finde frem til en modtager af denne her uges fidusbamse. Så hvis du sidder inde med et virkelig godt bud, så må du endelig ikke tøve med at skrive det på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Her er der også som altid plads til kommentarer og spørgsmål. For eksempel også til dagens første gæst, som vi ved nu positivt er på vej her ind mod Berlingske, men som har oplevet en trafikal uregelmæssighed på sin rejse fra formentlig Aalborg Lufthavn og til København og via metroen ind her til Berlingske. Så derfor så kan vi jo tage fat på og bamse lidt, og jeg kan da lægge for Torben ved at sige, jeg har jo skrevet en klum i dag i Berlingske, hvor jeg ligesom siger, hvor jeg ligesom slår fast af, at alle har jo ligesom kunne følge med i, hvordan forsvaret ser helt elendigt ud, og det skal nærmest genopbygges fra grunden. Men jeg synes også, man må bare sige, at der har været en holdning, ikke bare hos politikerne, som jo egentlig siger, jamen, det befolkningen har efterspurgt de sidste 20-25 år, det er sådan set højere skatter, lavere skatter selvfølgelig, lavere skatter, og det er en højere velfærd, og så kan det ikke nytte noget, vi kan bruge alle de der penge på forsvaret. Så det er jo sådan set også en, synes jeg i hvert fald, generelt i befolkningen, at det der militær, der har vi egentlig ikke så meget brug for. Der er den kolde krig slut, osv., og det har man gennemført. Og så har man ladet stå til og skære ned, osv. Plus, så har der vel også været den der med, at når det drejer sig om forsvar og krig, så var det sådan noget med soldater i Afghanistan og Irak, ja, og sådan noget. Og det var fint nok, det kunne man så leve med. Men jeg blev sgu lidt chokeret, da jeg så det der swimmingpool på en af kasernerne, hvor det lignede et eller andet fra Nul Stjerner, eller sådan et eller andet med Jan Elhøj, der rejser rundt til, eller forladte bygninger, og sådan siger, er det virkelig noget, der er i gang? Jamen også det her med, altså, at man har kaserner, hvor det er nærmest halvrådende, hvordan kan det være sådan et uland? Altså, så, hvis de kan, så må man da lukke de kaserner og bygge noget nyt eller et eller andet. Altså, man kan da ikke bare lade stå til. Hvem har gjort det? Men jeg er egentlig også ude efter os alle sammen, som har grinet af alle dem, der blev ved med at være med i hjemmeværnet, og dem, der var reservister, og dem, der brugte deres tid og fritid og ungdom, og den yngste del af deres manddom, og for den sagt, de kvinder, der også brugte tid, den bedste alder på at uddanne sig i forsvaret, blev officerer i det ene eller andet, underofficerer, og var konstabler og andre ting. Altså, hvornår har vi egentlig agtet dem? Selv i 70'erne var det jo helt slemt, ikke? Ungdomsoprøret, der sagde, hvad skal vi bruge det der militær for? Selv Glistrup mente, at vi skulle bare afskaffe militæret og erstatte det med en telefonsvarer. Så det var også blandt borgerlige, man sagde, det kunne være lige meget med det der. Vi Svend Auken, der sagde, at Olfert Fischer sejlede bare i vejen nede i Koldkrigen. Ja, jo. Det, altså, nu er vi i en situation, synes... hvor undskyld mig at sige, nu er vi i en situation, hvor alvoren pludselig er gået op for langt, langt, langt flere. Så min pointe er nu, er det ikke på tide, at når vi møder mænd og kvinder i uniform, folk, der faktisk bruger de her tid, i gang kalder vi dem for weekendkriger, at vi siger tak, fordi du gider. Hmm. Tak for din tjeneste. Amerikanerne har jo den der ting med, når de møder folk, der er i uniform. Thank you for your service. Hmm. Jeg har oversat det til tak for din tjeneste, fordi nogen kan finde på noget mere mundret. Men altså at man, vi ved, de får ikke en skid for det. Berlingske har jo bragt en artikel i dag om, at en mand, der... Stort set, han kan ikke holde ud at være i forsvaret, fordi lønningen er helt forfærdelig, arbejdsforholdene elendige. Mm. Men så kan man i det mindste takke dem og agte dem for, at de gider. Mm. Det er bare det, der er min point. Men det er også, det var grund til, at jeg var lige ved at afbryde dig lige før, det var, at jeg fik jo en melding om, at Preben Bang Henriksen er in the building. Og det vil sige, at han er på vej herop. Og derfor så kan vi jo sige, inden at han dukker op her i studiet, så kan vi jo lige sige, at grund til, at vi skal tale med Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, som jo selv er advokat fra Frederikshavn, det skal vi, fordi at han i går, eller måske var det foregår, det er så også heller ikke så vigtigt, lancerede et katalog på hele 25 forslag til en genoprettelse af det danske retsvæsen. Og det er jo, altså når man kommer med 25 forslag til en genoprettelse, så lyder det jo sådan, så det må jo være fordi, at det danske retsvæsen er i en forfatning, der svarer nogenlunde til forsvarets, at man åbenbart har vandrygtet det retssystem i årevis. Og det er jo sådan at sige, at det er jo igen det her med, hvem har så ansvaret for det? Ja, det har jo altså så både borgerlige og socialdemokratiske regeringer, fordi et retsvæsen styrter jo ikke sammen på 3 måneder. Og når det er sådan, at det er så voldsomt, så er det jo noget, man også har været enige om, at det var ikke prioriteret. Men, og nu i dette øjeblik ser jeg Preben Bang Henriksen tage jakken af, og i løbet af få sekunder vil han være inde. Ja, og så tager vi den op igen. Vi kan måske lige tage et par... kommentarer i forhold til det, jeg indledte med at sige her. Det er Bo Andersen, han mener, at fregatten Jylland skal moderniseres og søsættes. Ja, det var det, Jacob Haugaard mener, skulle være kampklar. Ja. Og Dansk Folkeparti sørgede for, at fregatten Jylland fik en masse penge. Og det er igen måske... jeg har ikke noget imod fregatten Jylland. Jeg synes, det er fint med det. Men det er sådan igen... Det spiller sådan lidt ind i, at det her med det danske forsvar, det er ikke rigtig noget, vi behøver tage alvorligt. Nej. Altså... undskyld mig, men jeg synes, vi skal væk derfra. Vi skal over der, hvor vi siger, jamen det er alvorligt. Nu kommer finnerne med, gudskelov, nu regner vi med, at tyrkerne de stemmer dem ind i NATO. Jamen, vi er meget relativt tæt på finnerne. Der kommer et samarbejde med svenskerne, når de kommer ind. Altså, vi skal være lidt mere alvorlige nu. Godt. Men så vil jeg benytte lejligheden til at sige velkommen til Preben Bang Henriksen. De er... der følger os med billeder på, kan se, at det ikke er bare noget, jeg siger, men det faktisk er rigtigt, at Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre, velkommen her ind i boksen. De kan nå at slukke endnu med andre ord. Ja, men nu skal vi simpelthen i gang med det her katalog på hele 25 forslag som til genoprettelse af retsvæsenet. Og jeg synes jo, da jeg læste det, så tænkte jeg, er det virkelig så slemt, at man skal have hele 25 forslag på bordet nu? Og så sige, hvor slemt er det? Vi har lige siddet og snakket om, at for det danske retsvæsen i en forfatning, som man simpelthen siger, det svarer næsten til forsvarets kaserner. Ja, både og. Fordi det danske retsvæsen... Det kan ikke sammenlignes. Nej, men det dømmer jo fint, lad mig skynde mig at sige det. Det dømmer fint. Men hold da op. Ventetiderne er jo så katastrofale nu, at man sætter et spørgsmål ved retssikkerheden. Hvis du har et hus i Aarhus, hvor du har fået en bygmester til at lave en tilbygning, og der er fejl og mangler ved, der skal være syn og skøn osv. Ja, inden du får byretsdommen, er der med sikkerhed gået 2,5 år. Og så kan murmesteren jo anken til landsretten, så lægger du 2 år oven i 4,5 år, og har han mange af den slags sager, så er han gået konkurs. Jeg tror ikke, du vil føle, der er retssikkerhed så på grund af ventetiden. Godt. Jamen så, det er jo et strålende eksempel, og jeg tror da også, at vi er mange, der kender nogen, der har haft virkelig dårlige oplevelser med det. Også der. Fordi vi fokuserer gang på gang på straffesager, og det er også meget vigtigt. Men det er også vigtigt, at kunden her ikke går til Hells Angels for at få inddraget sit tilgodehavende. Det er klart. Vi vil gerne bevare retsstat. Det er det der er pointen her. Men altså, Peter Hummelgaard, altså vores justitsminister, har jo også været ude at sige, at vi også vi er ret gode til at finde forbryderne, dem inden. Og hvad skal man sige, skiftende regeringer har været flinke til at hæve strafferammen. Ja. Så folk kommer til at sidde længere og videre. Ja. Så er der selvfølgelig alt det her med fodlænker, der har gjort nogen komme ud. Men altså, hvad er det egentlig, du ser ud af de 25 forslag? Hvad tænker du? Vil du fremhæve på stykker, som det kunne virkelig flytte noget? Ja, altså, man kan jo sige, et forslag som, at vi i højere grad kan dømme folk, der ikke møder, hvis vi kan finde dem. Enten hvis de ikke kommer, eller hvis det er en lidt alvorligere sag, så få dem frem på Teams, få vidner frem på Teams osv. Hvis dommerforeningen havde stået her, så havde de sagt, men dommeren kan jo ikke se, om der er en, der står bag ved at pege med en pistol, når det er Teams. Det kan vi trods alt nogenlunde følge med i ind i retten. Og der må jeg sige, at det skal være op til dommeren selv at vurdere, er det her en sagstype, hvor vi kan fremme den via brug af teknologi. Det er et eksempel. Det er et eksempel. Et andet eksempel er nævningesagerne, som hvis anklageren vil have folk dømt over 4 års fængsel, og det er der jo rigtig mange rockersager, fordi vi har jo haft regeringer, der har gjort noget ved rockersituationen her. Men så bliver det til nævningesager, og det er de meget tungere, kræver mere dommer og kræver længere sagsbehandling. Og derfor så vil vi hæve loftet der fra 4 til 6 år, så vi får flere byretssager, eller i hvert fald flere sager med det, vi hedder. Jeg synes jo, det lyder som man vil sige, sunde, fornuftige tiltag, og det er noget, man kan gøre hurtigt. Så tænker jeg, hvorfor i alverden har man ikke gjort det før? Altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Det burde vi bestemt burde jeg ikke have stillet. Nej, det burde du ikke have stillet. Det er helt sikkert. Vi må kigge på mediestøtten inden længe. Hvad hedder det? Vi burde have set den her situation komme. Men vi har et aktuelt problem. Og det er jo altså, det ikke, vi kan ikke skaffe dommer her og nu. Og derfor så er en af mine grundpiller i fortællingen, det er altså også, at vi skal have fat i de pensionerede dommer. Der er mange, der gerne vil i Københavns område, fortæller byretspræsidenten, at der er 10, der gerne vil møde op på tidspunkter, eksempelvis om aftenen og i weekenden og så videre, får man fat i en vagt og en sekretær, og dommeren, der er det OK med dommeren, jamen så kan man jo afvikle en masse sager på det. Det var jo en fremragende idé. Ja, sidder de bare der og drikker rødvin og ser fjernsyn. Vi har alt for meget golf. Der er slet ingen grund til at have sådan et lavt golfhandicap. Det kan være rart at slippe for golfen en gang. Ja. Men altså, så det, men nu har jeg bemærket her, at det her, det er jo Venstres forslag. Hvornår bliver det så regeringsforslag? Det får vi se. Der er 3 partier i regeringen, der skal tages i ed. Mm. Det er jo altså ikke sådan, at vi har mundkurve på alle sammen. Og i øvrigt vil jeg skynde mig at sige, at jeg tror både justitsministeren, Socialdemokratiet og Moderaterne kan tilslutte sig af de fleste af de forslag. Mm. Men man har iværksat en glimrende procedure fra justitsministerens side. Man har sat Thomas Rørdam, tidligere højesteretspræsident, til at komme med nogle forslag sammen med en masse kloge mennesker, og han barsler her i april-maj måned. Jeg tænker, det er nogen af dem der. Så der tænker der er du så bare kommet ham i forkøb med, sige, jeg ved også en lille smule om det her, og nu er du så kommet med 25 forslag. Ja, det er nok rigtigt. Ja. Jeg kan godt... punkt 2, det er større mulighed for at afsige dom, når tiltalt udbliver. Jeg kan huske, jeg var domsmand for 15-20 år siden, og jeg kan huske, der var mange sager, der var mødt frem, og hele den tyrkiske musik med anklager og forsvar. Og det, altså, så nogle af jer advokater, som jeg, I har sådan lidt højere timeløn end flest mennesker. Ja. Og så var der selvfølgelig også almindelige borgere, vi skulle selvfølgelig også have lidt for ulejlighed. Men altså, det er jo ret stort maskineri for, at en eller anden siger, det var ikke lige i dag, jeg havde lyst til at møde. Hvis du nu skal jeg ikke tage argumentationen imod min forslag, men jeg kan jo så sige, hvis du havde gadejuristen herinde, så ville hun sige, jamen der er så mange, der er så svagt kørende, at de kan ikke rigtig finde ud af, at det var i dag, de skulle møde i retten, og skal de så virkelig dømmes 2 års fængsel, fordi de ikke mødte op i retten. Og dertil vil jeg sige, hvis det argument kommer, jamen så er jeg helt villig til at forlænge de sædvanlige ankefrister, så det måske bliver 2 måneder, og det går op for vedkommende, at så kan anke sagen til landsretten. Mm. Vi skal ikke have, at nogen ryger ind med urette, men altså det eksempel, du nævner, det er jo klasseeksemplet, og det koster så mange penge at bebyrde retterne i dag. Ja. Hvis du nu skal prøve at argumentere imod din egen, altså, hvad er din egen største bekymring ved de her, altså, for de her indgreb, som man jo godt kan kalde. Altså, du sagde, at nogle af dem kunne man sagtens have gennemført, bare for at slanke systemet og gøre det mere effektivt. Men der må også være, når du har hele 25, der må også være nogen, hvor du siger, at det gør jeg kun, fordi vi er i en nødsituation. Ja, nu skal jeg ikke stå og repetere alle 25 forslag her, men altså, hvis du havde dommerforeningens formand Michael Sjøberg herinde, så ville han eksempelvis nok anfægte forslaget om at opdele retterne. Jeg vil gerne have, at vi har en domstol for økonomisk kriminalitet, hvor der kan sidde specialdommere, der har forstand på det, i stedet for det hele, det kører i den sædvanlige domstol. Det er nok et af punkterne, man vil anføre derfra, men desuden så punktet omkring at dømme folk i højere omfang som udeblevende, det tror jeg heller ikke, dommerne har lyst til. Hvad skulle modstanden imod være, at man har mere specialiseret domstol? Ja. Dens faglige indsigt skulle være højere, det skulle så være en fare? Det er jo skrækkeligt interview, det her, hvor jeg skal stå og fortælle, hvad folk kan tænke sig have imod mit forslag. Lad mig nu skynde mig. Lad mig lige starte med at sige, hvorfor jeg synes, det er et godt forslag. Hvis du går til politiet, jamen, så har du jo et særligt afdeling for økonomisk kriminalitet ved politiet. Der er der en grund til, at de er specialopdelt. Ja, hvis du går til et advokatkontor, så vil der sidde en del, der har med økonomisk kriminalitet og økonomiske sager. Hvorfor søren har vi ikke også en specialafdeling i retterne? Det ville da få det hele til at glide hurtigere og sikkert også bedre, efter min mening. Men dommerforeningen vil givet sige, at vi er generalister, og det kører ualmindeligt godt, som det kører. Og der er heller ingen, der bliver dømt med uretter i dag, men jeg tror, det kunne gå hurtigere. Nu er vi ude i sådan noget med faggrænser og gamle privilegier, og vi skal sådan hele beton ud over ting, som de altid har. Altså, hvis man sådan opholder sig lidt i domhus, jo, der er kommet computer og sådan noget. De har også fået fjernet en masse HK og sådan noget, og de må køre det hele selv nu. Der er ikke den helt samme service over for dommer, som der var i gamle dage. Så der er sket noget. Ja. Men man kan godt få fornemmelse af, at det kan være lidt støvet ind imellem. Nej, det vil jeg så sige. Der er sket så meget, og dommerne er, som du også selv korrekt siger, så er de altså... Stødet i overforstået betydning, at sædvaner er der stadigvæk, eller hvad? Ja, de står jo så i retsplejeloven, de fleste af de sædvaner, man kører efter. Det er så dem, der skal laves om. Men jeg er ikke helt enig med dig. Jeg synes faktisk, at dommerne har været meget fleksible. Okay. Men der er nogle ting, der sagtens skal ændres. Godt. Nu vil jeg så sige, nu har vi været lidt inde på, at du har forklaret, hvad der kan være af modstand mod nogle af dine forslag. Men så sige, hvis nu er du ude i det åbne, det her, hvor hurtigt kan det her gennemføres? Eller skal det bare sige, hvis man alle synes i Folketinget synes, at det, du har kommet med en god idé, så siger, nej, det kan vi ikke. Vi er nødt til at vente på Thomas Rørdam. Ja. Og så går der virkelig lang tid. Ikke? Ja, var det så bare kun Thomas Rørdam, for han kan godt blive færdig, men mange af forslagene kræver lovændring. Og jeg må bare beklageligvis med, det er en lovændring, den tager lang tid, hvis det ikke lige er, at man kan dokumentere en hastelovgivning. Det tror jeg ikke, vi kan her. Mm. Så derfor så vil nogle af dem først kunne træde i kraft til nytår. Det er meget uheldigt, jævnfør de eksempler, vi har på ventetiderne. Og så meget desto mere er det vigtigt at tage fat på forslag nummer 1, der kan træde i kraft i morgen, hvis det skal være, nemlig at hidkalde de pensionerede dommer. Ja. Jeg har haft kontakt til retspræsidenter både i København. Der behøver vi ikke at vente på Thomas Rørdam. Nej, ja, hvem ved, det kan være, han også har lyst til at fungere. Jeg har haft kontakt til retspræsidenter flere steder i Danmark, blandt andet i København, og... De anser det ikke for udelukket her i København, mener præsidenten. Der er 10, der står på spring til at tjene en ekstra skilling. Og min vurdering efter de opringer, jeg har haft, er, at vi kan finde 30-40 stykker, der kan træde til på aften, weekendbasis osv. Det er jo ikke fuldtidsstillinger. Det skal man jo også, når man vurderer økonomi. Det er jo ikke fuldtidsstillinger. Det er måske en eller to aftener om ugen, eller hvad ved jeg, der skal til. Så det er en begrænset økonomisk udgift. Men altså, man har jo tidligere eksempler på, at folk op i 70'erne er forsvarsadvokater, så hvorfor skulle man pludselig ikke have nogen dommer? Det der med, at man var helt senil, når man er 70, det er jo... Der er noget, jeg synes er interessant her. Forslag nummer 21. Forsvarernes arbejdsmåde undersøges. Hvad er det? Du kigger på klokken. Ja, nu er vi ved at være over. Jeg synes, det er sådan lidt... Er der lidt mistillid her, eller hvad? Jeg må nok sige, der er jo mange advokater i Danmark, og der er måske også mange situationer, hvor jeg synes, men det kan dommerne jo be eller afkræfte, at der bliver ageret i situationer, hvor man må vide, at der er overhovedet ikke en chance for at komme igennem med det her kæremål. Og der må vi jo sige... Og det, kæremål, det... Ja, det er det samme som Anken sagde. Det er bare et lidt mindre problem, kan man sige. Men det koster jo penge det hele. Det koster også salær til forsvaren. Det koster udgifter til retten og så videre. Er det sin pengemaskine? Er det det, der ligger... Nej, det kan jeg ikke sige, men for nogle klienter har det jo også betydning, hvis man kan forsinke sagen ved at kære, som det hedder. Mm-hmm. Og der synes jeg nok, at der er grundlag for at komme ind og kigge på, bliver det misbrugt eller ej. Jeg skal ikke sige, at det gør det, men jeg synes, det var en god idé lige at få det kigget. Korrekt. Jo. Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre. Tak fordi, at du tog dig tid til at komme herind og fortælle om de muligheder, der ligger. Og for egen regning vil jeg sige tak for alle de gode forslag her. Ja. Jeg vil gerne nominere dig til en fidusbamse. Ja, det synes jeg. Jeg håber bestemt, at... Ja, nej, du har ikke fået den med det samme, men så hurtig sagsbehandling har vi heller ikke. Det har jeg aldrig opnået at få i Venstre, det der. Så det, kan I have en fortsat god dag? Men det er jo rart at tale med en politiker, der rent faktisk ved noget om det stof, man taler om. Det er jo sjældenhed. Ja, I er nok de to bedste journalister, jeg har mødt. Ej. Så er du ellers kommet ud. Ja, så der tjekken ligger i postkassen. Hils på Christiansborg. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Nu synes jeg, at vi skal lige læse et par kommentarer op. Og Carsten Sand, det er nu vi tilbage til det, vi snakker omkring forsvaret og dem, der har ladet stå til. Det er nok alle dem, der bruger forsvarets hævekort som deres eget, skriver Carsten Sand. Ja, det har selvfølgelig heller ikke været med til at styrke respekten. Nej, og det er klart, og det er jo også det, som Mikkel Vedby bemærkede. Altså, når man snakker om forsvaret, så er det altid noget med, at de har misbrugt nogle penge eller brugt det på noget... På et eller andet, som på forkerte ting, simpelthen. Der er for mange skandaler, økonomiske skandaler. Det har jo heller ikke skabt respekt om forsvaret. Mm. Så er der nogen, der mener, at... Carsten Sand skriver også genopretten... det er noget sludder, det der. Niels Gren foreslår fidusbamsen til Bertel Haarder for sin kronik i Berlingske, hvor han slagter Støjberg og Dansk Folkeparti bedre sent end aldrig. Det er det, han mener. Så er det Merete Blåbjerg, hun kommenterer her til det her, vi havde, den her samtale, vi havde med Preben Bang Henriksen, hvor hun skriver, måske var det muligt at nå mere end to sager på en hel dag i byretten. Ja, det bliver nok nødvendigt, hvis man skal komme den der pukkel til liv. Så det må vi jo se, om når de her, nogle af de her 25 forslag bliver gennemført. Hvad jeg faktisk tror, de gør. Jan Krarup skriver, ja. Bamse til sundhedsminister Sophie Løde for en stærkt overbevisende performance på sundhedsstrukturpressemødet. Det kan jeg ikke genkende. Det kan jeg ikke helt genkende, men altså, det er da fint, de har jo nedsat en strukturkommission. Vi glæder os til at se resultatet med det. Ja. Og vi glæder os til at se, om de rent faktisk har tænkt sig at gennemføre nogle af de forslag, som den her kommission foreslår. Og jeg synes jo, det er meget interessant, at den tidligere AP Møller Mærsks topchef, Søren Skov, han er en af blandt de der, jeg tror der er ni, og de fleste af dem, det er sådan nogle sundhedsøkonomer og folk, der ved en masse om sygehusvæsenet og offentlig struktur og sådan noget. Så er der faktisk kommet en erhvervsmand, som ved noget om logistik, går ud fra, det er jo ligesom AP Møller Mærsks specialkompetence, men det faldt der i øjnene. Det er sjovt, altså det er mere, altså jeg vil ikke, jeg læser den op, fordi jeg synes, at det er sjovt formuleret. Mm. Det er Niels Gren, der skriver, fidusbamsen skal gå til Bertel Haarder på sin halalslagtning af Støjberg og DF i Berlingskes kronik. Free at last, altså det er for, den refererer til, at Bertel Haarder er gået, hvad skal man sige, temmelig kraftigt i rette med Inger Støjberg i en, et debatindlæg. Han skriver blandt andet, nu kan fløjlshandskerne tages af i forhold til de nationalkonservative, som har gjort sig selv overflødig i dansk politik. Det er sundt, mener Bertel Haarder. Dannelsen af SVM-regeringen har tydeligt ændret den politiske debat og skabt betydelig rådvildhed i den borgerlige liberale lejr. Hvor skal man nu rette kanonerne hen? Efter min mening er det sundt for det borgerlige Danmark, at vi nu ikke kan nøjes med at være imod Socialdemokraterne og Venstrefløjen, ligesom det er sundt for Socialdemokraterne, at de nu ikke skal leve af gamle fjendebilleder. Og ja. Altså, ja, der er sådan principielt enig med ham, det vil jeg da sige. Men altså, ja. Jeg ved ikke, om han skal have pedusbamsen. Altså, nu kan folk jo læse indlægget, forsiden af Berlingske. Jeg fastholder altså, at jeg havde ingen som helst idé om en nominering til en bamsemodtager. Jeg synes faktisk, Preben Bang Henriksen altså det her, det lød så dejligt konkret, ikke? Altså, og sådan at sige, hvis han kan meget hurtigt få overbevist et flertal i Folketinget om, at man kan hive alle de der gamle golfspillende dommer ind og lave et stykke ordentligt arbejde og få lidt hurtigere gennem sagsbehandling på det. Det synes jeg faktisk, det er ret godt gået. Ja, det er politik i hvert fald. Nu vil jeg chokere lytterne med at foreslå et tidligere medlem af Nye Borgerliges folketingsgruppe, nuværende medlem af Dansk Folkepartis folketingsgruppe. Han ligger vel til højre for Djengis Khan i stort set alle politiske spørgsmål. Den unge Mikkel Bjørn Sørensen, som i sidste uge deltog i en debat, som Berlingske havde, omkring mænd i kvindefængsler. Det er det med ham her, hende her. Ibi Pibi, kunstneren, der ødelagde et maleri af Asger Jorn, og har fået dom for det, og nu skal jeg i spjældet. Og så vil afsone i et kvindefængsel, fordi han føler sig som kvinde. Eller undskyld, hun føler sig som kvinde. Han er godt nok en biologisk mand. Men altså, ja, det er jo den her... det er jo så åbenbart der, hvor vi er. Ikke overraskende, så mener Mikkel Bjørn og Dansk Folkeparti naturligvis ikke, at han skal have lov til at afsone i kvindefængsel, selvom han føler sig som, hold nu godt fast, en lesbisk kvinde. Sagde jeg han om Ibi Pibi? Undskyld. Jamen, jeg er jo totalt buet. Det er svært. Jeg kan ikke. Altså, nej. Jamen det, nå. Men så skriver Mikkel Bjørn videre, virkeligheden forandres ikke af, hvad vi hver især føler. Jeg bliver ikke 2 meter høj, selvom jeg definerer mig højere. Jeg bliver ikke berettiget til førtidspension, hvis jeg identificerer mig som trafikoffer. Jeg kan ikke identificere mig som kineser og få ændret min nationalitet på mine identifikationspapirer. I princippet er konsekvensen af denne identifikationsaktivisme, at den enkelte borger kan identificere sig selv som universets hersker og kræve sig tiltalt dersom. Hvis jeg identificerer mig som en afrikansk fugl, kan jeg så kræve afsoning i et fuglebur, og skal jeg samtidig kunne kræve at blive taget seriøst, nu hvor alle normalt tænkende mennesker kan se, at det er en absurd vej at gå ud af. Hele dette ideologiske korstog er en glidebane af usete proportioner, men har ikke noget at gøre i kvindesport, ligesom de ikke har noget at gøre i kvindefængsler. Vel skrevet, vel talt Mikkel Bjørn Sørensen, medlem af Folketinget Dansk Folkeparti, et virkelig begavet indlæg, som jeg kan fuldstændig tilslutte mig. Og morsomt skrevet. Fordi man kommer jo ud i det der, altså identitetspolitik og kønsforvirring og sådan noget, hvor man tænker, hold da op, det er altså en skruen uden ende. Og det kan også godt være, at det er bare fordi, at du og jeg er gamle og hvide, og så vi bare ikke forstår det Boomers. Der. Men det er altså, hold op, det er svært at få det til at ligge rigtigt i munden, alt det der han, høn, den, dum, dem, dim, sum, eller hvad det nu hedder. Ja, sådan er der så meget. Men jeg synes, der er lige en ting, som jeg bare tænker, hvor jeg bare tænker, jeg synes lige, jeg skal nævne, det er en lille ting, men det er et fantastisk eksempel på, hvor idiotisk det flertal i Folketinget, som har lavet de der udflytninger, er. I politikken, der kan man læse, altså Danmark har én skole, den er tilknyttet den danske, altså statens, så hedder det, scenekunstskole, som ligger her i København. Mm. Og der er der så en uddannelse for moderne dans. Det er ikke en uddannelse, og der er ret mange, der kommer ind på, så det er naturligt, at den ene uddannelse, der er for moderne dans, den ligger i København, og det er netop dans, er jo, altså, fordi det er jo ikke et sted, hvor man taler så meget. Så det er en international institution med folk, der kommer fra mange lande og sådan noget. Altså, hvad er den højere mening med at rykke det til at Holstebro? Helt ærligt. Er det ikke, fordi man gerne vil have, det at man ikke skal have... Det ligger i udkanten. Ja, og jeg ved godt, at Peter Schaufuss engang på et tidspunkt førte Holstebro sig helt vildt frem på at have en ballet. Og, ja, det er en med det andet. Odin-teateret, er det ikke for... Nej, det er ikke. Det er i Herning. Nej, det er teamteater. Det er, jeg ved, måske. Ja, men lad nu det ligge. Men det, som så, når jeg så hører omkring den her udflytning af det her, ikke, det betyder nu, at den del af den danske scenekunstskole, som uddannelsen hører af, de er nødt til at opsige et lejemål ude på Holmen, hvor de har en af de mest smukke gamle militære bygninger som en dansesal, hvor de kan arbejde med det. Men det kan de, men nu har de ikke råd til at have det lokale længere, fordi de der 30 studiepladser, de skal flyttes til Holstebro. Jeg synes, det er en genistreg til at rette det skæve Danmark op. Hvor har det været smukt med et politisk indgreb, må man sige. Folk i Holstebro, de kan virkelig mærke de arbejdspladser, der er kommet ud af, at internationale dansere skal nu skal gå, rende rundt i Holstebro. Skal det ikke gå have det sjovt her i København? Altså, det er simpelthen altså, moderne altså, dans. Man kunne også bare sige, hvorfor så ikke bare sige, moderne dans, hvad er det for noget forbandet fisk? Lad os da lugte det. Så lugte det. Jamen, Inger Støjberg vælger, de er lykkelige over det. Ja, det er det, men det her, det er altså gennemført. Så kan de lære dig at Socialdemokrater og Venstre er enige om det her. Ja, det er da direkte dumt. Det er bimmelig altså, skørt provincialisme. Helt sindssygt at have en skole, for, altså, at de der dansere skal rende rundt i en eller anden gymnastiksal i Holstebro. Men vi kommer ikke udenom, at Odin-teater ligger i Holstebro. Nej, og det gør vi så ikke. Og er der ikke stadig noget, der hedder Holstebro-revyen? Så det er altså det er der, jo. Der er altså det kunst og kultur. Det er rigtigt. Jeg kom til at forveksle det med teamteateret i Herning. Jo, men så ligger der også noget i Herning, trods alt. Så det vil sige, der er jo faktisk... Jamen, det er der også. Der er masser af kunst og kultur i Jylland og i de der... Altså, jeg har den store fornøjelse at være rundt. Jeg har i fredags... Nej, hvad var det? Lørdags optaget på det, der hedder Herning Ny Teater. Eller hvad hedder Horsens Ny Teater. Fremragende faciliteter. Det er et sted, hvor Bob Dylan har spillet. Mm. Tænk sig, at både jeg og Bob Dylan har spillet det samme sted. Altså, det kom der ikke... Altså, der er masser af kunst, der kunne... Det andet, det der, det er bare vanvittigt. Jeg kan forstå på det hele, at der er gode nyheder til alle dem, der har lyst til at ryge noget lovlig hash. Ja, det er der også. Og det er en god nyhed til Preben Bang Henriksen, som jo altså, er, man skal sige, den hårdeste modstander, bortset måske fra Trine Bramsen, altså af legalisering af cannabis. Jamen, nu har det, altså, det er jo, der er kommet et kæmpe problem, at det hedder det ulovlige stof, THC, som findes i cannabis. Nu har man altså så ved at flytte et molekyl, lavet noget andet, som nu hedder HHC. Det er ved at flytte et molekyl, så er den plante og den joint, man så kan lave af det, det er lovligt og kan købes i enhver kiosk. Og så kan man sige, hvor dumt er det så, at vi ikke har legaliseret cannabis og fået nogle afgifter på det, fået styr på det der, nedbragt kriminaliteten i stedet for. Nu kan man så bare gå ind i en kiosk og sige, jeg vil gerne have en joint. Ja. Nå. Tillykke, Preben Bang Henriksen. Og, og det er altså ikke nogen bogstavdiagnose. Nej. Det for dem, der måske... Det er bare en kemisk landvinding. Men det er jo skønt. Altså, det må de sige at få lukket det der. Ja, mere lovgivning. Carsten Sand har en virkelig morsom pointe i forhold til det der med det der dans, der skal udflyttes til Holstebro. Hvis de smider square dance på programmet, så får de lov til at blive i København. Og for dem, der ikke lige ved, hvad square dance er, det er det der med cowboy hat, og de danser rundt sådan western, sådan Texas dance. Ja. Det var virkelig i øjet, Carsten Sand. Tak for den. Altså, Kjell A. Larsen skriver, jeres vidunderlige program er en oase for os gamle boomer. Tak, Kjell. Annie Petersen mener, er enig med Torben. Hun mener, at Fidusbamsen skal gå til Preben Bang Henriksen for at være løsningsorienteret. Ja. Godt. Jamen, det er så langt, vi når med bamsen. Vi kan ikke lægge os fast på noget, men nu er bolden givet op, også til jer lytter, I kan blande jer i det. Fordi det, vi gør nu, det er at invitere vores næste gæst, fordi vi skal også vi skal jo tale om noget alvorligt, meget alvorligt. Ja, og det er det jo også at tale om udflytning af danske arbejdspladser. Men nu skifter vi kurs. For nu skal det handle om moderne krigsførelse, som vi endnu ikke har set fuldt udfoldet. Nu her befinder vi os her i Danmark i en slags kold krig, hvor angriberne, i hvert fald en kold cyberkrig, hvor angriberne bevidst holder sig tilbage. Men der kan jo komme en dag, hvor den totale cyberkrig bryder ud, så den bliver varm, og så kan det eventuelt gå ud over vores kritiske infrastruktur. Det kunne være sundhedsvæsenet, for eksempel. Det lyder jo skræmmende, og nogle af de her forudsigelser, analyser, de kommer fra dig, Martin Nexø. Velkommen til programmet. Jo, du har i årevis beskæftiget dig professionelt med cybertruslen. Og før vi går i gang, så vil jeg bare sige, at jeg så dit navn, sagde jeg, er det nu Martin Anders Nexø? Har du noget med det at gøre? Det har du ikke. Men det synes jeg bare, at lytterne sidder og spekulerer over. Så han har altså ikke noget med Martin Anders Nexø at gøre. No. Så nu kan jeg bare have al fuld opmærksomhed på det, vi skal snakke om nu. Hvad er din analyse? Da du skrev til mig, for det gjorde du, så sagde du, at den måde, vi snakker om cyberkrig på, den harmonerer ikke helt med, hvordan du ser udviklingen. Præcis. Prøv at forklare. Ja, altså det, man kan sige, det er, at der er mange indikatorer, der kunne tyde på, at vi venter på et slags 9/11 moment, hvis man kan sige det. Altså, at der ligger en masse celler og opererer og laver forskellige aktiviteter, som vi ser som ondsindet imod det danske samfund, imod vores virksomhed, imod os som privatpersoner. Men vi har stadig ikke set den der fulde skala, hvor at de her aktører egentlig går ind og prøver på at udnytte sårbarhederne, som vores samfund helt naturligt har. Lidt ligesom man så det med terrortruslen før 9/11, hvor man så forskellige ting, der skete, men det var ikke på samme måde målrettet mod sårbarhederne i vores samfund. Og det er egentlig den oplevelse, man står med, når man kigger ned over den type angreb, der er. Der er ikke helt tydeligt målrettet angreb mod store dele af vores kritiske samfundsfunktionaliteter, og der er jo ikke nogen tvivl om, med al den viden, der er til rådighed, det er jo ikke noget, jeg behøver som sådan lægge på bordet, det kommer frem med meget jævn mellemrum, at det er lige så sårbart i mange store dele af vores mest kritiske infrastruktur, som det kunne være i vores almindelige virksomheder i vores privatliv. Jeg synes jo ellers, at Mærsk har været udsat for noget. Altså, Ukraine har jo virkelig, de har virkelig mærket, de har jo mærket noget varm cyberkrig, og de er blevet nedlagt. Det må man sige. Men det, du siger, det der med, at Forsvarsministeriets hjemmeside herhjemme ikke virker en dag eller to, det er i den kolde afdeling. Vi slet ikke... Nej, altså man kan sige, ligesom i en varm og almindelig krig, er der nogle forskellige eskaleringsniveauer. Ja. Og det her med at lave de her, det hedder så DDoS-angreb, der foregår mod hjemmeside osv., hvor man mister funktionaliteten i en periode, det er i den helt klart kolde ende. Det har ikke nogen funktionalitetseffekter. Det er ren skræmmekampagne. Det er en måde for os som samfund til at føle os sårbare, for borgerne til at føle, at myndighederne ikke kan passe på os. Så det betragtes i, kan man sige, professionel kreds faktisk ikke engang som et cyberangreb, men mere som en slags terror, en slags irritation imod vores samfund. Så siger vi, hvordan gør man, hvis man nu siger, at vi vil gerne, nu får vi Rigshospitalet til at gå i sort? Ja. Altså, jeg vil selvfølgelig gerne undgå at stå og komme med, med deciderede planer til, hvordan man skal nedlægge vores samfund. Altså, prøv lige at gøre, anskueliggøre det for os. Jeg tror heller, man kan vente den om. Ja. Jeg tror, man kan vente den om at sige, jeg tror, alle, der sidder og lytter til det her program, de kan kigge sig omkring, uanset hvor de sidder i dette øjeblik, og finde i hvert fald tre ting omkring dem i deres omgivelser, som, hvis de ikke fungerede i, lad os sige, en dag eller endnu længere, en måned, tre måneder, et halvt år, de her forskellige ting, det kunne være sundhedsvæsenet, det kunne være noget andet, det kunne være vores vand, det kunne være vores betalingssystemer. Betalingssystemer, banker osv. Det er ret hurtigt at finde 3, 5, 10 ting omkring sig i sin dagligdag. Hvis de kommer ud af funktioner, så kan man egentlig bare lave den næste analyse, der hedder, er de her IT-forbundne, og så vil svaret i mere end 9 ud af 10 tilfælde være, ja, de er IT-forbundne, de er afhængige af digitaliseringen, og derfor vil de også være udsat, hvis der er nogen, der er interesseret i at måle sig mod de. Men så vil jeg jo sige, prøv at høre, at altså, det her har vi jo kendt lang tid, og der er forsvaret, og der er også private virksomheder, der lever det her og sikrer det her, så vi behøver ikke være så bekymrede. Altså, men det er fordi, man kan sige, at i udgangspunktet behøver vi jo ikke være bekymrede. Altså, det minder jo om mange af de andre trusler, vi ser i vores samfund, som er menneskestyret, menneskeskabte, at de afhænger af de mennesker, der står bag. Og det, som der jo også var en del af den analyse og diskussion, eller dialog, jeg havde med dig, da jeg skrev til dig, det var jo også, at man glemmer måske nogle gange, at det her er ikke en masse mennesker, der sidder rundt omkring i kælder og har lyst til at angribe forsvarets hjemmesider, ministeriernes hjemmesider, bankernes hjemmesider og andet. Det er noget, der er orkestreret. Der er penge bag. Der er ikke nogen free lunch i det her, ligesom der heller ikke er så mange andre steder i samfundet. Så hvem er det? Hvem er det? Og det vil typisk, være, mange angrebene er orkestreret fra Rusland. De kan også være orkestreret fra andre stater. Det kan være fra Iran, det kan være fra Kina, det kan være fra Nordkorea, men også andre steder. Men typisk ser vi angrebene komme meget fra Rusland, også på grund af krigen i Ukraine. Men angrebene kan jo være betalt på to måder. Dem, der udfører angrebene, vil have nogle penge for at gøre det. De sidder og udfører et stykke arbejde. Det tager lang tid. De bruger deres fulde digitale Wagner-gruppe. Det kan man egentlig godt sige. Og på den måde kan man sige, enten kommer betalingen forud i en eller anden grad, at man siger, vi giver jer nogle penge, så I kan gå ud og gøre nogle ondsindede ting. Alternativt så kommer betalingen jo efterfølgende, og det vil typisk være i form af løsesumsbetalinger for de virksomheder eller organisationer, der bliver angrebet. Så troen på, at der er nogle ting, der sker tilfældigt, det skal man nok passe på med. Og det taler jo ind i den her eskaleringsdialog, hvor man kan sige, det betyder jo også, at dem, der betaler gildet, så at sige, de vælger jo, hvad de vil angribe. Og på nuværende tidspunkt er det klart, at eskaleringsniveauet ligger et sted, hvor man siger, det er fint, hvis, altså russerne siger for eksempel, det er fint, hvis I angriber danske virksomheder, helt almindelige traditionelle virksomheder, men afhold jer fra at røre ved kritisk infrastruktur, afhold jer fra at bringe samfundet i en mere ustabil situation end det. Og det er jo det, som vi skal være opmærksom på, at det er ikke nødvendigvis en beslutning, vi tager. Men netop det med at sige, at afholde jer for det, man kan også netop sige, at I skal netop destabilisere og ødelægge de der samfund. Ikke? Præcis. Og så kan man så sige, det er så den her digitale Wagner-gruppe, der får lov til, eller får nogle penge for at gøre det. Hvis vi så skal forsvare os mod det, eller hævne os, eller gå i krig med det, hvad har vi så af muligheder? Skal vi så ringe til den samme Wagner-gruppe og så sige, gider I lige ødelægge luftforsvarssystemet omkring Moskva? Ja. Der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har jo også et stærkt både cyberforsvar, men også cyberangreb, hvis vi er interesseret i at udføre. Og det har vi et beredskab, der kan gøre. Det har man jo både et beredskab, som er organiseret fra centralt hold, men man har jo i endnu højere grad, som man også så, da Ukraine-krigen startede, en masse mennesker, der er ekstremt dygtige og meget målrettet. Og der er måske lidt større grad af, kan man sige, interesser på spil for faktisk at gøre det her idealistiske årsager. Så man så jo angreb imod russiske kritiske infrastruktur i en lang periode, specielt i krigens begyndelse, og de stammede jo fra, kan man sige, idealistiske personer i Vesten, der havde lyst til at blande sig i krigen. Så som sådan er der egentlig masser af modsvar, man kan gøre. Men man skal jo tage vurderingen, der hedder, at hvis vi blev udsat for et angreb, der havde en mere kritisk karakter i cyberperspektiv, ville vi så have lyst til at gå ned ad den samme rute og begynde at destruere dele af et fremmed samfund, uanset om det er Rusland eller et andet samfund. Så på den måde står vi jo lidt i en asymmetrisk situation. Det er en asymmetrisk krig, ligesom at terrorkrigen var asymmetrisk, at det, de gjorde ved os, havde vi ikke lyst til at gøre igen mod. De flinke. Det kan man sige, som altid ender vi lidt på den flinke side og står på moralens højborg, hvilket jo egentlig som sådan, at vi alle sammen jo nok er glade for i hverdagen. Men måske man, hvis krigen er der, og de angriber os til et vist. Der vil også være en vis grænse, hvor man siger, nu stopper for festen. Ja. Altså man kan sige, der er jo nogle forskellige scenarier. Jeg tror mere, at man kan forestille sig en grænse, der hedder, at vi vil prøve på at drive vores samfund på en måde, der er mere beskyttet, og det vil sige, at nogle af de digitale funktionaliteter forsvinder, for at undgå risikoen. Altså det, man egentlig normalt i cyberverden ville kalde en eller anden grad af ydrift. Altså man simpelthen piller kritisk en eller anden klar grad af ydrift. Altså man simpelthen skiller den funktionalitet, som borgerne har brug for, for eksempel det kunne være en bank, eller det kunne være andet infrastruktur, væk fra den del, som du kan tilgå online igennem de online miljøer. Okay. Så væk med NemID og MitID og tilbage til kasserne, hvor vi står dernede i en lang kø. Torben bliver jo glad, ikke? Han får at gå tilbage til sin traditionelle. Så det der torsdag eftermiddag, så står vi i en lang kø nede i sparekassen, som det hedder, og skal betale for alle vores regninger. Præcis. Ja, det er jo selvfølgelig ikke noget, man ser som et umiddelbart scenarie, men hvis alternativet var at begynde at nedlægge og angribe hårdt mod et fremmed samfund, det er i hvert fald ikke noget, vi har set eksempler på. Vi har aldrig set eksempler på, måske lige med undtagelse af, af nogle enkelte angreb mod Irans atomfaciliteter for en række år siden, har man ikke set eksempler på angreb mod fremmede samfund fra vestlige organisationer. Altså noget af det, der har været med til at gøre moderne James Bond-film enormt kedelige, det er, at alle skurkene, de sidder bare med en masse computer. Og derfor er det bare, der er ikke noget action. Det er simpelthen den mest dødssyge form for, altså filmisk kriminel. Det er ikke særlig visuelt. Men det, vi har set som sådan noget James Bond kriminalitet eller cyberkrig, er det sådan, det minder det lidt om virkeligheden? Det er det, ja. Der... Så det kan man jo egentlig godt sige, det gør. Altså de fleste organisationer opererer i dag ud fra et princip, der hedder assume breach, eller forventet kompromittering. Altså at man bliver nødt til at operere, som om man forventer, at man ikke kan beskytte sit miljø. Altså worst case scenario. Ja, men også ud fra et princip, der hedder, at de skal nok komme ind, hvis de vil. Mm. Og så begynder du at lave foranstaltninger, der siger, hvis de så er inde, hvordan undgår vi så de største, altså, eller kan man sige, nedbringer følgeeffekterne, hvis ulykken er ude, ikke? Så på den måde kan man sige, at man ser det stadig lidt som en gambling, hvor man siger, at de kunne være inde, det kunne også være, at de ikke er, og derfor opererer vi nu som om, at vi skal bekæmpe en kompromittering. Er det ligesom sådan en ildebrand, og så må man have nogle branddøre, der ligesom lukker i, og så beskytte kernen? Er det sådan, skal man sige? Altså det vil jo sige, at man kigger på sine kernesystemer, som for eksempel kunne være kritiske systemer, samfundsbærende systemer, finder ud af, at man kan trække dem væk fra nogle af de mere, kan man sige, nemt tilgængelige interfaces, som vil være først, lægge først for, hvis man kommer udefra som en hacker. Og så derudover vil man selvfølgelig også kigge på at sige, altså er der nogle ting, nogle reaktioner, vi kan tage, så hvis vi ser nogle scenarier spille sig ud, hvad vil vi så gøre, hvad vil vores reaktion være? Du får det til at lyde som om, at det er sådan en ligesom contract killers. Altså, det er sådan, vi er et land, der har en kontrakt, og vi vil have skudt ham og ham. Og er der nogen her, der har lyst til at byde på den her kontrakt? Og ligesom det samme her, vi skal have drillet Forsvarsministeriet i Danmark, så er der nogen at byde ind her med og det generer dem en dag eller to? Ja, man skal nok nærmere se det som en lille smule mindre målrettet end det. At der er tale om nogle lister eller nogle adgangsforhold, der gør, at man siger, vi har et spektrum, som vi er interesseret i at angribe imod. Og derfra er man så opportunistisk. Så det vil sige, hvis man har for eksempel en sårbarhed på en given myndighed, så er det jo nemmere at gå efter den, end en, hvor man bare siger, den vil vi ramme. Og så vil man typisk vælge at gå efter der, hvor man i forvejen ved, man har en sårbarhed. Så man kan ligesom sige, at man laver ligesom en kategorisering, og siger, at det er denne her type organisationer, vi er interesseret i. Og så finder man ud af, inden for det spektrum, hvor kan man opportunistisk gøre mest skade på kortest mulig tid, så at sige. Ikke? Og det er jo sådan, at vi lever i en farververden, hvor de her hacker, de bliver stadig bedre og bedre. Og du pegede på Moores lov. Han er jo så lige død her i sidste uge, tror jeg det var. Altså den her mand, der formulerede sætning i, at det var 36. måned eller sådan noget, så fordobles kapaciteten på mikroprocessorer og præcis, sådan noget. Ja. Jamen altså, man kan jo bare sige, at vi lever jo i en verden, hvor at alting bliver endnu mere og mere forbundet løbende, og mikroprocessorerne lykkes med at gøre hverdagen nemmere for rigtig mange processer. Men det betyder også, at du ved et enkelt angreb i et hjørne af et digitalt miljø, har adgang til meget mere, end du havde for 5 eller 10 år siden, for den sags skyld. Ikke? Fordi at den her forbundethed gør, at en dør pludselig er en åbning af en hel myriade af muligheder digitalt, hvor før i tiden havde du ikke den her opbygning, hvor alting hang sammen. Ikke? Men altså, i forbindelse med, altså en af konsekvenserne af Ukrainekrigen og alt det der, så begynder vi jo at snakke om nu, at altså, dengang vi snakker om globalisering og sådan noget, nej, det er et overstået kapitel. Nu skal vi til at producere alting selv, for vi kan ikke vide, hvordan verden udvikler sig, og vi kan ikke... Og der er, altså, det er jo helt absurd med de der, at russerne kan ingenting på mange digitale, eller mangler, altså chips, ikke? Fordi dem har de købt dem har de ikke selv produceret. Okay. Så må jeg så sige, så er det jo så heller ikke mere indviklet, men hvordan vil den der antiglobalisering, hvordan laver vi et kæmpe digitalt panser mod Kina og Rusland? Er det det, der er i gang nu? For man siger, vi snakker meget om oprustning og 2% af BNP og forsvar. I virkeligheden er det måske her, vi skal investere mere. Ja, der er ikke som sådan noget, der tyder på, at vi vil lave et kæmpe digitalt panser. Altså en slags Iron Curtain, hvor vi vælger ligesom at sige, der er dem og os i den digitale verden. Skulle man ikke gøre det? Det var jo selvfølgelig en mulighed, men internettet er jo opbygget på den facon, at man i udgangspunktet ikke har noget ejerskab. Der er ikke nogen, der som sådan ejer internettet. Nej. Og derfor er det jo tilnærmelsesvis umuligt at styre. Man kan sige, man kan nemmere lukke sig selv ind, end man kan lukke andre ude. Og det er jo også det, man prøver på at gøre, når man laver beskyttelse af en organisation, af et samfund eller noget andet, så prøver man ligesom på at lave nogle foranstaltninger for at lukke det inde. Og det er jo også det, man kan sige, at nogle grad for eksempel kineserne gør, når de lukker deres eget miljø ind og beskytter det mod kommunikation og information udefra. Men at forvente, at de ikke kan tilgå vores miljøer, det er noget sværere. Så på den måde er det ikke, det er i hvert fald ikke den trend, der er nu her, at man ligesom lykkes med at skabe en dem også. Nu, du er tydeligvis en, der har fulgt den her udvikling i rigtig mange år, har meget stor viden om det. Synes du, at politikerne, offentlige myndigheder i Danmark, at de har forstået alvoren, og bør de gøre mere? Altså, hvad vil du pege på? Hvis du sad med ministeren for IT og sagde, jeg har tre forslag, som jeg synes, I skal gøre mere. Hvad vil du foreslå? Altså, jeg tror i udgangspunktet, at man kan sige, at på et politisk niveau, der bør man sikre, at de krav, der bliver stillet, er forholdsvis konkrete. Det har man ikke haft den tendens til at gøre. Så det vil sige, at der har været meget løse krav. Nu kommer der noget ny lovgivning hen over de kommende år, og det vil uden tvivl løfte niveauet signifikant. Men det har også været nødvendigt. Og så tror jeg egentlig, at man skal være mere opmærksom på at sætte kravene ned i dem, der egentlig bærer risikoen, og det vil egentlig sige de samfundsbærende funktioner, de virksomheder osv., som har noget på spil. Og det vil egentlig sige at sikre, at topledelsen kigger sig selv i spejlet for de her organisationer og siger, læner jeg mig op af et tillidsregime på den her kæmpe store risiko, eller har jeg egentlig styr på mine 1, 2, 3 vigtigste målbare kontrolpunkter? Og det er i hvert fald den oplevelse, som man kan sige, man har, når man er ude og har dialogen med netop de væsentligste organisationer i vores samfund og andre samfund. Det er, at man nogle gange i den øverste ledelsesniveau glemmer ligesom at sige, hvordan ved jeg egentlig, at vores sikkerhedsforanstaltning er på plads? Og det er jo en helt klassisk, ligesom tyveri hjemme i ens bolig, at det er jo desværre kun noget, man gør for at sikre, at de går efter naboen i stedet for. Fordi at igen, når først de er inde og har en vis mængde adgangsrettigheder, så vil de jo vælge igen opportunistisk at sige, hvilken organisation, jeg har adgangsrettigheder til 10 organisationer, er der en eller anden hacker, der konstaterer, hvilken organisation ser nemmest ud at komme videre i, hvem har den dårligste sikkerhed. Så på den måde... Hvad vurderer du, hvor dårlig er sikkerheden? Altså, nu snakker vi hele tiden om os selv, men nu er det sådan at snakke om fjenderne. Altså, hvor gode er russerne? Min vurdering ud fra de angreb, vi så mod russerne, og det skete lige sidst, det er jo mod ikke noget... Russer, det er noget... Det var det, der skete i forbindelse med Ukraines start, ikke? Hvor en række personer af mere sådan frivillig karakter trådte ind i at prøve på at destruere nogle af de digitale opsætninger i Rusland. Det er jo ikke noget, jeg som sådan har data på, men det, der umiddelbart var indikationer af, det var, at det ikke var specielt sikkert opsætning. Og det vil sige, at store dele af den for eksempel russiske digitale infrastruktur ville nok også være forholdsvis nem at tilgå. Det er i hvert fald det, der var helt klare eksempler på, hvor man så både lufthavn, der blev sat ud af drift. Jo, vi har diskuteret det med os, medier. Hvornår er altså træder NATO's musketeret i artikel 5, altså ja. Hvornår træder den i karakter eller i kraft, når der er tale om cyberkriminalitet? Ja. Og det vil sige, det er der ikke nogen, der rigtig ved. Nej, men der er jo en interessant vinkel på det, fordi man kan godt snakke om artikel 5 og sige, burde man på en eller anden måde inkludere det her i artikel 5? Men man skal jo være opmærksom på, at cyberkriminalitet er jo formodentlig det eneste, i hvert fald større kriminalitetsområde, som ikke på nuværende tidspunkt bliver primært dækket af myndighederne. Så det vil sige, at det er jo ikke politiet, der gør noget ved cyberkriminalitet. Det er ikke militæret, der gør noget ved cyberkriminalitet. De har selvfølgelig instanser, der går ind og understøtter noget, men den primære ligger i det private erhvervsliv. Det er konsulentvirksomheder og virksomhederne selv, der går ud og beskytter sig, forsikringsselskaber osv. Så det er jo egentlig den eneste større kriminalitetsform i vores samfund, som i forvejen ikke er dækket af myndighedernes beskyttelse, i særlig høj grad i hvert fald. Så forventningen om, at artikel 5 pludselig kunne være en vej... Hvis man var en, en eller anden idealistisk milliardær, så kunne man kontakte en af de der digitale Wagner-grupper og så sige, bang, nu går I sgu efter russerne. Det kunne man sagtens gøre, ja. Det lyder opfordring herfra. Jeg vil sige, hvis der er nogen, der har nogle penge, det ligger lidt løst på gisbunden, så, og du har nummer til de digitale Wagner-gruppe. Ja, så kan du smide nogle billetter til Blikken Kalle oven. Ja, det er der. Fribilletter, nå ja. Ej, nå. Men det er da helt vildt, at man kan det. Så er der jo håb. den private det, her skal... det er, jo, det er i hvert fald en vinkel på det. Det ville jo nok være bedre, hvis vi hævede vores beskyttelsesniveau, ligesom vi ser det med så mange andre ting i samfundet. Og opfordringen er hermed givet videre. Tusind tak, fordi du kom, Martin Eksø, som jo har studeret, eller har været en del af ja, du er vel også med til ligesom, at levere nogle af de her ydelser, er du ikke? Jo, altså jeg arbejder med de her ydelser til hverdag. Det er bare sådan, at vi arbejder i et område, hvor de fleste almindelige organisationer ikke har adgang til den type ressourcer, som vi arbejder indenfor. Men derfor, det vil sige, hvis jeg havde en tung check, eller det du går ikke ind for kontant, men jeg kunne overføre på din konto nu, så kunne jeg bede dig om, altså dig privat simpelthen om at udføre et cyberangreb mod et hospital i... Sankt Petersborg. Altså for det første ville det jo næppe være mig personligt, der kunne udføre de angreb, og det synes så ville vi jo ikke gå ind for at udføre. Det ville være en lige så kriminel handling at udføre det den anden vej, som det er udført imod os. Så det ville vi selvfølgelig ikke. Det bliver nok nødt til at stoppe i tvivl. Ja. Tak fordi du kom. Tak for det. Vi skal have en pause. Ja, og den... Altså vi kan jo lige sige, summere op oven på det her, at... Altså, jeg synes, det var meget interessant at høre en ikke-officiel person tale om det her, fordi så fik vi faktisk lidt mere at vide om, hvad det der cyberkrig går ud, og hvilke muligheder der er i det. Det vil sige, ja. Og privatkrig, altså, det er jo spændende. Men vi skal have den her lille pause, og når vi er tilbage, så skal vi tale om en ny bog, skrevet af en forfatter, der hedder Stefan K. Slyk Madsen. Som til daglig er uddannelseschef i hos Cepos. Og han har skrevet en bog, naturligvis på engelsk, om dansk kapitalisme. Capitalism i det 20. Ja, og så har vi en debat omkring den her meget omdiskuterede inklusion i folkeskolen, som har været lov siden 2012, og som stort set alle er enige om ikke fungerer. Men det skal vi diskutere med Annie Mathisen fra Venstre og Liberal Alliances Helena Artmann. Om det skal laves om eller ej? Ja, om det skal laves om eller droppes. Og så får vi besøg af udlændinge- og integrationsminister Kåre Dybvad. Ja, fordi vi skal blandt andet spørge om hvorvidt Danmark stadigvæk har en stram udlændingepolitik. Det er der jo nogle partier, der hævder, at vi ikke har mere. Ja. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.